Moderna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 maja, jest 7. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prawdopodobnie dziś przejmie obowiązki. Prokuratura wnioskuje o areszt dla kierowcy, który potrącił dwoje dzieci na Mazowszu. Zmiany w szkołach i urzędach, wracają najmłodsi uczniowie i bezpośrednia obsługa klientów. Wczoraj decyzja, prawdopodobnie dziś oficjalna nominacja. Małgorzata Manowska, nową pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Tak zdecydował prezydent. Pięcioro kandydatów na to stanowisko wybrało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski powiedział, że prezydent wybrał sędzię Manowską na pierwszego prezesa z powodu bogatego dorobku orzeczniczego. Prezydent wybrał tego sędziego, który ma najdłuższy staż. Podczas Zgromadzenia Ogólnego sędzia Manowska mówiła, że jeśli zostanie pierwszym prezesem, będzie dążyła do jedności w Sądzie Najwyższym. Chciałabym zasypać ten dół między nami, a przynajmniej doprowadzić do wzajemnej tolerancji i poprawnej współpracy. Mówiła też, że niezawisłość sądów i niezależność sędziów jest fundamentem wymiaru sprawiedliwości. Obiecuję, że będę strażnikiem niezawisłości, uchronię Sąd Najwyższy przed wpływami polityków. Profesor Małgorzatę Manowską na sędzię w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego prezydent powołał w październiku 2018 roku. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Tymczasowego aresztu domaga się prokuratura dla sprawcy potrącenia dwóch chłopców w Ziomakach koło Siedlec. Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. spowodowania wypadku po pijanemu. W sobotę prowadził samochód, mając ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Potrącił 7 i 10-latka, którzy z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala. Informuje rzeczniczka policji w Siedlcach Agnieszka Świerczewska. Zjechał na chodnik i potrącił znajdujących się w tym miejscu dwóch chłopców, po czym odjechał z miejsca zdarzenia. Mężczyzna będzie sądzony także za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Część najmłodszych uczniów wróciła do szkoły, na razie tylko na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Obawy jakieś związane z powrotem syna do szkoły? Mam nadzieję, że wszystkie procedury, które tutaj zostały przedstawione przez szkołę, zapewnią nam bezpieczeństwo. Ja takich obaw nie mam. Czego się pani najbardziej obawia? No, że będzie płakał i że będzie miał telefon do pracy. Miałam problem z organizowaniem swojej pracy. On też pracuje, więc to jest duże ułatwienie dla nas. Cieszysz się z powrotu tutaj do szkoły? Tak, bardzo. A radość ze spotkania ze znajomymi? Jest jakaś też. Z rodzicami i uczniami jednej z krakowskich szkół rozmawiała Magdalena z Belut Wiśniewska. Od wczoraj ósmoklasiści i maturzyści mogą korzystać z konsultacji z nauczycielami. Zmiany też w urzędach. Wiele z nich wznowiło bezpośrednią obsługę klientów. Rzecznik ZUS-u Paweł Żebrowski mówi, że podczas wizyty w urzędzie musimy pamiętać o przestrzeganiu rygorów sanitarnych. Klienci będą wpuszczani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy. Przy stanowisku będzie mogła przybywać tylko jedna osoba, z wyjątkiem osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym. Trzeba też pamiętać o zakrywaniu ust i nosa oraz o zachowaniu bezpiecznego dystansu. Dziś mamy poznać rekomendacje rządu dotyczące złagodzenia obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. O praworządności w Polsce dyskutowała Komisja Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Większość deputowanych oceniła, że polskie władze powinny ponieść konsekwencje odchodzenia od wartości unijnych. Zarzuty odpierał europoseł Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki. Okazją do debaty był projekt sprawozdania na temat sytuacji w Polsce, który przygotował szef komisji Hiszpan Juan Aguilar z Grupy Socjalistów i Demokratów. Jest on zwolennikiem kar finansowych. No jest niestety skrajnie nieprofesjonalny. Jeśli chodzi o praworządność w kontekście niezależności sądownictwa, to sytuacja w Polsce jest daleka od poprawy. Wręcz przeciwnie, pogarsza się, obawy rosną i powinny być to poważnie wzięte pod uwagę. W trakcie dyskusji europoseł Patryk Jaki odpierał zarzuty z raportu. No jest niestety skrajnie nieprofesjonalny, zawiera bardzo wiele błędów merytorycznych i przykro mi, że ciągle państwo jesteście zamknięci na tę wiedzę. Na przykład piszecie w pierwszym punkcie, że polski rząd uzurpował sobie uprawnienia do nowelizacji konstytucji. Oczywiście, że nic takiego się nie stało. Jeżeli się stało, to pokażcie konkrety. Jeśli raport zostanie przyjęty przez komisję, po wakacjach dokument może trafić na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego. 347 tysięcy ofiar oraz 5,5 miliona zakażeń to najnowsze dane o pandemii koronawirusa na świecie. Wyleczyć udało się dotąd 2 300 000 osób. Najwięcej ofiar śmiertelnych już od kilku tygodni notowanych jest w Stanach Zjednoczonych. Obecnie to prawie 100 tysięcy osób. Liczba zachorowań w USA to z kolei 1 700 000. W Brazylii z kolei, gdzie wirus rozchodzi się najszybciej, zmarło 23 tysiące osób, a liczba zakażonych to 370 tysięcy. To właśnie Ameryka Południowa jest teraz epicentrum koronawirusa. W Peru do końca czerwca przedłużono obowiązywanie godziny policyjnej oraz zakaz wychodzenia z domów. Poprawia się natomiast sytuacja w krajach Europy. W Hiszpanii, gdzie jeszcze niedawno sytuacja była bardzo trudna, minionej doby zanotowano 50 zgonów z powodu COVID-19. W Irlandii po raz pierwszy od 21 marca w ostatniej dobie żadna osoba nie zmarła z powodu koronawirusa. Wojciech Tygielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Na tę chwilę kibice w Polsce czekali 2,5 miesiąca. Wreszcie na naszym boisku zobaczymy piłkarski mecz o stawkę. W Legnicy Miedź zagra z Legią Warszawa w ćwierćfinale Pucharu Polski. Trener Miedzi Dominik Nowak przyznał, że powrót do treningów nie był łatwy. Długa przerwa, przede wszystkim brak kontaktu z piłką, więc to były takie zajęcia, gdzie praktycznie zaczynaliśmy, może nie od podstaw, ale pewien czas, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy i było widać brak właśnie kontaktu z piłką, to co piłkarze lubią, czyli brakowało tych małych gier, dużych gier, ale oczywiście z dnia na dzień wyglądało to coraz lepiej, jeżeli chodzi o takie kwestie związane z właśnie z adaptacją już do treningu piłkarskiego, także już w tej chwili można powiedzieć 100% wróciliśmy do tych dyspozycji, które były przed pandemią. Z problemami zmaga się też sztab szkoleniowy Legii. Kontuzjowani są Cieżniak, Majecki, Rosza, Nowikowas i Rosołek. Początek meczu o 20:10. Warto zobaczyć choćby dlatego, bo warunki, w jakich to spotkanie zostanie rozegrane, będzie wyjątkowe. Garstka osób na stadionie, podział na strefy i eliminacja niemal wszystkich elementów oprawy. Nie będzie też tradycyjnego przedmeczowego przywitania kapitanów i jakichkolwiek uścisków dłoni. Tego typu rzeczy przerabia się już w Bundeslidze. Zawodnicy w Niemczech grają od dłuższego czasu, a dziś Der Klassiker, czyli starcie Borussii Dortmund z Bayernem Monachium. O meczu lidera z wiceliderem opowie Krzysztof Łoniewski. Niestety przy pustych trybunach, ale i tak Der Klassiker zapowiada się znakomicie. Po restarcie Bundesligi Bayern i Borussia mają na koncie po dwie wygrane. Trenera gospodarzy Luciena Favra pytano przed dzisiejszym meczem, w czym jego ekipa jest lepsza od tej, która wróciła w listopadzie z Monachium z bagażem 4 goli. Es war 3 Tage nach unser Spiel gegen Inter zu Hause. To było 3 dni po naszym meczu z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Od tego czasu jesteśmy lepszym zespołem, gramy też lepiej dopasowanym systemem do naszej kadry, no i zimą pozyskaliśmy 2 graczy, którzy dodali nam jakości. O jakich piłkarzach mowa, doprecyzuje trener Bayernu, Hansi Flick. To gracze, którzy ewidentnie zmienili mentalność zespołu. Emre Can w defensywie i Erling Haaland w ofensywie, który świetnie kończy akcję i ma ciąg na bramkę. Borussia to drużyna, która jest teraz jedną z najlepszych w Europie. Kurtuazja ze strony trenera Bawarczyków? Chyba nie. Pierwszy gwizdek sędziego na Signal Iduna Park o godzinie 18:30. I wtedy na boisku zobaczymy m.in. Roberta Lewandowskiego. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Tam m.in. o przełożonych mistrzostwach świata w lotach narciarskich. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu, wschodzie i w centrum chmury, deszcz i burze, miejscami z gradem. Lokalnie opady intensywne. Na zachodzie i Pomorzu więcej rozpogodzeń, ale i tam może padać w górach śnieg. W czasie burz i w górach porywisty wiatr. W Zakopanem 12 stopni, w Gdańsku 13, w Augustowie i Rzeszowie 16, w Warszawie 19, a w Szczecinie 20. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! Ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach! Wszystkiego najlepszego! Włączamy! Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Beznamiętnie rzekł, jest coś, strasznie chce się jeść. Może toczy mnie HIV, ale jeść się chce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. By the world, a token keeps the world a singing. Perfect harmony.

Pożarcie żarówki na S8 między węzłami z Duńska Wola Zachód i z Duńska Wola Wschód w kierunku Warszawy. Trasa jest zablokowana. Nie ma informacji o poszkodowanych. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 8.30, czyli do kolejnego skrótu wiadomości w Trójce, a pełne wydanie serwisu o 8.00. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów pozwalających na zawieszenie stabilizującej reguły wydatkowej. Chodzi o przepisy, które ograniczają możliwość zwiększania wydatków z budżetu państwa. Minister finansów Tadeusz Kościński wyjaśnia, że zaakceptowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych pozwoli na wspieranie gospodarki w trudnych czasach. To efekt dostosowania do obecnej sytuacji związanej z koronawirusem. Wprowadzone zmiany umożliwią podjęcie działań mających na celu złagodzenie skutków gospodarczych wywołanych przez epidemię. Minister finansów podkreślił, że wprowadzone zmiany nie zmieniły konstrukcji reguły wydatkowej, a jedynie ją doprecyzowały. Rozszerzyliśmy katalog zdarzeń wyłączających jej stosowanie o stan epidemii. Dodatkowo określono warunki zastosowania klauzuli wyjścia oraz automatyczny mechanizm powrotu do SRW po jej wyłączeniu. Należy zauważyć, że klauzula wyjścia istniała w SRW od początku, co jest zgodne z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej dla reguł fiskalnych. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiadali, że zawieszenie reguły wydatkowej nastąpi przed zaplanowaną na przełom czerwca i lipca nowelizacją tegorocznego budżetu. Kwota pożyczek przyznanych dla mikroprzedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wyniosła do dziś prawie 4,5 miliarda złotych. Poinformowała o tym minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Wyjaśniła, że w czołówce realizacji pożyczek są województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie. W miastach natomiast najwięcej wniosków zrealizował powiat Urzędu Pracy w Gorzowie Wielkopolskim, a najmniej Urząd Pracy w Warszawie, gdzie zrealizowano tylko 11% wniosków. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Teraz za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,26 zł. Za euro 4,51 zł, dolar amerykański kosztuje 4,14 zł, a funt brytyjski 5,04 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne o godzinie 8.30. Zapraszam. Na zachodzie i Pomorzu pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na pozostałym obszarze chmury, deszcz i burze, miejscami z gradem. Lokalnie opady intensywne, w górach śnieg. W czasie burz i w górach porywisty wiatr. Od 12 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są momenty, w których zmieniają się wszystkie zasady, a dotychczasowe rozwiązania przestają działać. Na ten wyjątkowy czas mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Komfortowe Audi A4 z ratą od 1050 zł netto miesięcznie, z bezpiecznymi produktami finansowymi Audi. Teraz dajemy Ci możliwość bezkosztowego zakończenia umowy leasingowej przez pierwsze 12 miesięcy. Sprawdź w salonach i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Czy w walce, czy na treningu. Zawsze wyciskam z siebie siódme poty. Na szczęście mam niezawodny antyperspirant. Medispirant, jedyny taki bloker w formie sprayu. Jest ekstra skuteczny. Blokuje pocenie już od pierwszego użycia. Daje maksymalną ochronę aż do 7 dni. Medispirant sprayu szybko się wchłania. Nie lepi się, a przede wszystkim jest mega łagodny dla skóry. Dla potu to knockout. Medispirant. Dostępny w aptekach. Polecam. Joanna Jędrzejczyk. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługieżycie.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Climb so high, I never wanna die. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.